जय हो श्री नृताय गौर हरि वो जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मदन मोहन देव जू की जय। ठीक श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोव्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च राधाकृष्णप्रणयविकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भूय पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याक्षं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावद्युतिसुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं उल्लल्लवल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कं नौमि समल्लीमालं हरिहल्लीशकोल्लसितं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांदरा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण अभियम नम नम श्रीमद गुरुदेव शरणागत कृपा करें नारायण। परम मंगल श्री भक्त साम्र सिंधु विभाव लहरी अर्थात रस की उत्पत्ति रस का अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय में जिस वस्तु को देख करके रस की उत्पत्ति होती है उसको विभाव कहते हैं। जिसको देख करके रसिक में रस की उत्पत्ति होती है, उस विषय को विभाव कहते हैं। इनमें श्री श्याम सुंदर मुख्य विषयालंबन होकर के विराजमान है। श्री राधारानी और जितने भी ब्रजवासी जन हैं वे आश्रयालंबन होकर के विराजमान है। श्री वृंदावन ये उद्दीपन विभाव होकर के विराजमान हैं, और श्री श्याम सुंदर के विभिन्न चेष्टाएं गुण और वस्त्र श्रृंगार ये भी उद्दीपन विभाव होकर के विराजमान है। तो आश्रय की चेष्टाएं वस्त्र श्रृंगार ये भी उद्दीपन होते हैं, और आलंबन की चेष्टाएं ये अनुभाव कहलाती हैं। तो दोनों में अंतर है। कृष्ण की चेष्टाएं तो कहलाएंगी उद्दीपन, और राधारानी की चेष्टाएं कहलाएंगी अनुभाव। ये दोनों में अंतर है। हाँ, विषय की चेष्टाएं उद्दीपन, और विषय का श्रृंगार रूप शोभा ये भी उद्दीपन। अब यदि कृष्ण यदि आश्रय हो गए तो फिर मैं बदल जाएगा। हाँ, वो फिर बदल जाएगा, पर सामान्यतः कृष्ण ही विषय रहते हैं। तो यहां पर सारे गुणों का वर्णन करने के बाद में 60 गुणों का वर्णन किया जा चुका है। अब अंत में 4 प्रमुख गुणों का वर्णन किया जाता है। ये संख्या नहीं है, सीमित सीमा नहीं है, ये केवल दिग्दर्शन है कि श्री श्याम सुंदर में ये अनंत गुण हैं। तो अनंत गुणों में कुछ गुणों को केवल संकेतित मात्र किया गया है, परंतु केवल इतने ही गुण हों ऐसा नहीं है। और ये जो गुण हैं, ये गुण श्याम सुंदर में समुद्र के समान हैं, दूसरी जगह कहीं छीटा छीटा प्राप्त है, अंश रूप में बिंदु बिंदु रूप में वे गुण प्राप्त हैं। अब मुख्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। असाधारण चतुष्के लीला माधुर्यम, लीला माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। माधुर्य और ऐश्वर्य, इसका अंतर श्री रागवर्तन चंद्रिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी परिभाषा दी। माधुरी किसे कहते हैं कि महेश्वर्य से आविर्भावे अनारभिर्भावे वा नर्वल लीलाया अपरित्याग माधुर्य। जहाँ ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो या प्रकट नहीं हो रहा हो, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य लीला का त्याग नहीं हो, उसका नाम है माधुर्य। और यदि मनुष्य लीला का त्याग हो जाए, मनुष्य जैसी लीला न रहे, तो उसको हम कह देंगे ऐश्वर्य। यह दो भुजा की जगह 4 भुजा प्रकट हो गई तो मनुष्य लीला नहीं रही, तो उसको हम कह देंगे ऐश्वर्य। परंतु पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं और पूतना मर भी रही है, ऐश्वर्य का बल का प्रादुर्भाव हो रहा है, परंतु बल का प्रादुर्भाव होते हुए भी बालक की चेष्टाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। बालक वैसा का वैसा है जैसे दुग्धपान कर रहा है, तो उसका नाम है माधुर्य। कभी बल प्रकट नहीं कर रहे हैं, घुटमन चल रहे हैं, और घुटमन चलते हुए श्री नंद बाबा का कोई बहुत बड़ा बैल बैठा हुआ है, आधे उसके सींग सोने से मढ़े हुए हैं, लंबा उसका टाट है, गोरे रंग का, सफेद रंग का है, लंबी पूंछ है, बड़ा चौड़ा उसका आगे का सीना है, और बैठा हुआ गवार कर रहा है, और मुंह चलाते हुए गवार करते हुए उसके गले में बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ है, और वो तन तन बज रहा है, और श्री कृष्ण घुटमन चलते हुए जाएं और बैल के सींग को पकड़ करके, पद्मगंध जो बैल है उसके सींग को पकड़ करके खड़े हो जाएं। बालक का स्वभाव है, वो तो किसी चीज को छुएगा। तो वहां पर ऐश्वर्य प्रकट नहीं है, परंतु ऐश्वर्य प्रकट न होने पर भी बाल लीला है, तो इसको भी माधुर्य कहेंगे। ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो या न हो रहा हो, उसको माधुर्य ही कहा जाएगा। तो माहेश्वर्य से आविर्भावे अनाविर्भावे वा नर्वल लीलाया अपरित्याग, ये माधुर्य। लीला का तात्पर्य है लीला तच्चारु विक्रीड़ा, श्री कृष्ण की चारों जो क्रीड़ा है उसका नाम लीला है। सुंदर, सबके चित्त को आकर्षित करने वाली जो लीला है उस लीला को चारु क्रीड़ा कहेंगे। तो अब यहां पर 209वां जो श्लोक है उसमें कह रही है 209। चलो कोई बात नहीं, वो असाधारण चतुष्के, ये चार जो असाधारण चीजें हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। बृहद बामन में वर्णन किया कि संति यद्यपि मे प्राज्ञा लीलास्ता मनोहरा, नहीं जाने स्मृते रासे मनो में की दृश्यम भवेत, कि यद्यपि मेरी, ठाकुर कह रहे हैं कि संत में यद्यपि प्राज्ञा, मेरी परम श्रेष्ठ, प्राज्ञा माने परम श्रेष्ठ, बहुत सारी लीलाएं हैं, लीला सास्ता मनोहरा जो चित्त को आकर्षित कर लेती हैं, ऐसी मेरी बहुत सारी लीलाएं हैं, प्रकर्षण आज माने तेज से युक्त होकर के जो विराजमान हैं, ऐसी मेरी बहुत सी लीलाएं हैं, परंतु नहीं जाने स्मृते रासे, परंतु जाने क्या बात है, जब रास का मैं स्मरण करता हूं तो मनोमेक की दृश्यम भवेत, मेरा मन कैसा हो जाता है। रास का अर्थ है रस का समूह, रसानाम समूह रास, अर्थात रास की जितनी भी शक्ति है वो सब रस रूप हैं। कृष्ण रस रूप हैं, गोपी रस रूप हैं, सखी रस रूप हैं, वृंदावन रस रूप है, जितना भी श्रृंगार है वो सब रस रूप होकर के ही विराजमान। इसलिए रसारम समूह हो रास, रस का समूह उसका नाम रास है। तो परिस्फुरत सुंदरम चरतमत्र लक्ष्मीपते तथा भुवन नंदिना तदवतार बृंदस्य च हरे चमत्कृत प्रकर वर्धन किंतु मे विवर्त हृदि विस्मयम कमप रास लीला रस। परिस्फुरत सुंदरम चरितमत्र लक्ष्मीपते, श्रीपति के वैकुंठनाथ के अनेक अनेक चरित्र परिस्फुरतु विराजमान हैं, कि वे कैसे ब्रह्मण्य देव होकर के संकादिकों का आदर कर रहे हैं, कैसे वे भक्त जो हैं उनका उनको सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, भक्तों को सेवा का अवसर वे कैसे प्रदान करते हुए विराजमान है। तो परस्पर सुंदरम ऐसे ही श्री गरुण गजेंद्र इत्यादि की रक्षा करने के लिए कैसे भी दौड़े हुए चले आते हैं, कैसे समुद्र मंथन इत्यादि के कार्य को, असंभव कार्य को वे कर लेते हैं। तो श्री वैकुंठनाथ के अनेक अनेक चरित्र हैं, परिस्फुरत माने स्फुरित हो रहे हैं, सुंदरम चरितमत्र लक्ष्मीपते, श्री लक्ष्मीपति के अनेक चरित्र प्रकट हो रहे हैं। तथा भुवन नंदिना, भुवन नंदिनी त्रिलोकी को आनंद करने वाले श्री कृष्ण हैं, भुवन नंदिना सबको आनंदित करने वाले हैं। भगवान के तीन भुवन हैं, अंतपुर है श्री वृंदावन धाम, मध्यपुर है वैकुंठ और बहिपुर है जगत, माया समुद्र जो है माया लोक, ये है बहिपुर, मध्यपुर है ऐश्वर्यमय वैकुंठ धाम सारे अवतारों के वैकुंठ, और अंतपुर है श्रीमद् वृंदावन। तो तथा भुवन नंदना तीनों भुवनों को आनंदित करने वाले, तद अवतार बृंदस्य च, श्री लक्ष्मीपति के अनेक अवतार बृंद भी हैं, परंतु उन अवतार बृंदों की भी अपेक्षा श्री रासलीला रस कोई अद्भुत है। कहीं श्री कृष्ण भक्तवत्सलता प्रकट कर रहे हैं, कहीं श्री कृष्ण भजन में आने वाली जो आपत्तियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। जैसे मत्स्य के द्वारा, मत्स्य अवतार, उनके द्वारा वे सृष्टि का स्थापन कर रहे हैं और ज्ञान जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। कूर्म के द्वारा वे ज्ञान जो तत्व है, भक्ति तत्व, उसको कैसे प्रकट किया जाएगा, वह उसकी एक प्रक्रिया कहीं प्रकट कर रहे हैं। आश्रय होकर के कूर्म के रूप में विराजमान हैं। वराह के रूप में जीव मात्र जो है उन सबों को कैसे आश्रय प्रदान किया जाए, सृष्टि का पालन करना, ये शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। वे वामन रूप में भक्ति के ऊपर कैसे अनुग्रह और सर्व व्यापक अपनी दिखाते हुए प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार तीनों रामों के स्वरूप में कहीं मर्यादा प्रकट करते हुए प्रकट हो रहे हैं, कहीं वे गुरु तत्व होकर के श्री बलराम रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, और कहीं जो दुष्ट राजागण हैं, अभिमान में मत्त हैं, उनको दूर करने के लिए उनको दंड देते हुए प्रकट हो रहे हैं। तो गुरु तत्व के रूप में बलराम जो उच्छृंखलता है उसको नष्ट करने के लिए परशुराम, और मर्यादा की स्थापना करते हुए श्री राम के रूप में वे प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार कर्म कांड की अत्यंत जड़ता, उसको समाप्त करने के लिए बुद्ध होकर के जो प्रकट हो रहे हैं। जो असुरजन हैं उनका तमोगुण का विशेष नाश करने के लिए वे कल्कि होकर के प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार वे उनके श्री नारायण के, लक्ष्मीपति के ही अनेक अनेक अवतार यद्यपि विराजमान हैं भुवन नंदना, और उनसे संपूर्ण त्रिलोकी को आनंदित किया गया। तद अवतार सिचो, ऐसे अवतार वृंद भी हैं, परंतु हरे अपचर चमत्कृतिम प्रकर वर्धन, श्री हरि के हृदय में भी चमत्कार विशेष को बढ़ाने वाले यदि कोई हैं तो वह मेरे चित्त को भी चमत्कृति प्रदान करने वाले कह रहे हैं। यदि कोई है वो है कि मैं सबके चित्त का हरण करने वाला हूं, मेरे चित्त को हरण करने वाला कोई है तो विभर्त हृदय विस्मयम, मेरे हृदय में कोई विस्मय धारण करता है, लीला रास लीला रस, रास लीला का रस मेरे हृदय में कोई अपूर्व विस्मय उत्पन्न करता है। रास का तात्पर्य है जिसमें कोई कारण नहीं है, ऐसा परम रस कदम उसका नाम है रास। गोस्वामी जी ने रास की परिभाषा दी परम रस कदम्बा। परम का तात्पर्य है कि उसमें कोई कारण नहीं है। गोपिकागण श्याम सुंदर से प्रीति कर रही हैं तो प्रीति करने में, उनकी प्रीति में कोई कारण नहीं है, बिना कारण के प्रीति है, और प्रीति भी पराकाष्ठा को है। अभियोगात विषयतः संबंधात अभिमानतः सात तत्त्व विशेषत्वात् उपमात स्वभावत्, ये सात जो कारण हैं इनमें स्वभावतः स्वाभाविक प्रीति है। उस प्रीति में अग्नि काल मंत्र वेद इनकी साक्षी के द्वारा भी किसी को ग्रहण नहीं किया गया है, परंतु प्रीति है। ये एक आश्चर्य की बात है कि प्रीति पराकाष्ठा को है, परंतु पराकाष्ठा को प्राप्त होने पर भी उस प्रीति में, प्रीति को में कोई कारण नहीं है। तो ये अपूर्व रूप से विराजमान। वास्तव में श्री गोपियों की राधा कृष्ण की जो प्रीति है वो स्वभावतः है, स्वभाव के अलावा वो स्वाभाविक है, कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है। तो ये ही गोपियों की सर्वोत्कृष्टता प्रकट करता है। यदि विवाह के कारण प्रीति हुई तो क्या मतलब हुआ, तब तो रुक्मणी में और राधिका में कोई अंतर ही नहीं हुआ, सब एक हो जाएंगे। राधिका की, श्री राधिका की महिमा इसीलिए है क्योंकि वहां पर प्रीति में कोई कारण नहीं है, प्रीति बिना कारण के विराजमान है। इसलिए परम, परम का तात्पर्य सीधा सीधा निकलेगा पर की अभाव, बिना कारण के, कारण कोई नहीं है फिर भी प्रीति है। परम रस कदम्ब, रस कदम्ब का तात्पर्य है कि रस की जितनी भी सामग्री हैं वे सब की सब चिन्मय होकर के विराजमान है। ये रास होकर के विराजमान, अतः कमप रास लीला रस, कोई रास लीला रस वह अद्भुत होकर के विराजमान है। विभर्ते हृदय विस्मय, मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न करता है। अभियोगात का तात्पर्य है कि किसी ने अभिसार कराया, ये अभिसार लीला है, अभिसार अनिवार्य नहीं है। प्रियलाल तो सर्वदा विराजमान है, यहां नुकुंज में भीतर विराजमान है, वहां अभिसार है ही नहीं। तम श्रम गम भम भ्रम यह ही नहीं। अभियोगात विषयतः मन श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच विषयों को देख करके श्री नुकुंजेश्वरी, श्री वृंदावनेश्वरी में, किशोरी जी में श्याम सुंदर के प्रीति उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। प्रिया में प्रीति उत्पन्न हुई, ये केवल लीला के लिए कहा गया कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनको आकर्षित कर रहे हैं, ये कारण नहीं है। अभियोगात विषयता संबंधात, कोई संबंध है इसलिए प्रीति है, संबंध जोड़ा गया है, ऐसा भी नहीं है। बिना संबंध के भी वहां पर प्रीति विराजमान है। अभियोगात विषयता संबंधात अभिमानता, कोई अभिमान हो ऐसा भी नहीं है कि तुमने मेरी रक्षा की मैंने तेरी रक्षा की, अभिमान है। रक्षक कोई सेव्य सेवक कहीं मित्र किसी तरह का अभिमान हो वो अभिमान भी नहीं है, स्वाभाविक प्रीति है। जैसे अग्नि की ताप के साथ में स्वाभाविक प्रीति, कस्तूरी की गंध के साथ में स्वाभाविक प्रीति, ऐसे ही श्री प्रिया लाल की जो प्रीति है वह स्वाभाविक है। तो संबंध के कारण नहीं है, वहां पर नित्य संबंध है, नित्य ही वे परस्पर एक दूसरे से प्रिय होकर के विराजमान है। कोई संबंध जोड़ा नहीं गया, कोई संबंध स्थापित भी नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक संबंध को स्थापित किया, स्वाभाविक संबंध है, वहां पर कोई नया स्थापित किया गया संबंध नहीं है। संबंधात संबंध के कारण भी ऐसा नहीं है। संबंध का तात्पर्य है कि चूना का हल्दी के साथ में संबंध हुआ इसलिए वो लाल हुई, ऐसा नहीं। ये संबंध है, कोई केमिकली कोई कंपाउंड बना उसके कारण कोई प्रीति उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं। संबंधात अभिमानतः सात तत्व विशेषत्वात, ऐसा भी नहीं है कि श्री श्याम सुंदर का मयूर मुकुट, श्याम सुंदर की गुंजामाला, श्याम सुंदर का कोई कर्ण फूल, उसको देख करके प्रीति उत्पन्न हुई, ये सब लीला के विषय हैं, उनकी प्रीति इनके कारण नहीं है। कोई विशेष के कारण, विशेष माने श्रृंगार, श्याम सुंदर के किसी श्रृंगार के कारण प्रीति हुई हो, ऐसा भी नहीं है। सात तत्व विशेषत्वात उपमातः, उपमा के कारण भी नहीं है, माने समानता के कारण हो, ऐसा भी नहीं है कि कमल बहुत सुंदर है और नेत्र कमल जैसे हैं इसलिए प्रीति हो रही हो। आकाश में मेघ है और मेघ का वर्ण श्री कृष्ण में है इसलिए प्रीति हो रही हो, उपमा के कारण, ऐसा भी नहीं है। वो तो प्रीति स्वाभाविक है उनमें। ये सब जो बातें कही गई ये लीला में दिखाने के लिए, लीला का आस्वादन करने के लिए कही गई, ये कारण नहीं है। स्वभावतः स्वाभाविक प्रीति है। तो अभियोगात माने अभिशाप के, कहीं मिल गए जा रहे हैं, मिल गए हैं प्रयोग मिलने के कारण, प्रयास करने के कारण, कहीं एफर्ट्स हैं और उनके कारण मिले हों, ऐसा नहीं है। अभियोगात, अभियोग का तात्पर्य है कोई एफर्ट्स करके, प्रयास करके कहीं किसी के साथ में मिला गया हो, ऐसा नहीं है। वो स्वाभाविक प्रीति विराजमान है। अभियोगात विषयतः, विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अभियोगात विषयतः संबंधात, कोई लौकिक संबंध पारिवारिक संबंध हो ऐसा भी नहीं है। अभियोगात विषयतः संबंधात अभिमानतः, कोई अभिमान नहीं है। साथ तत्त विशेष, विशेष माने श्रृंगार नहीं है, उपमा भी नहीं है, बल्कि छह चीजों को छोड़कर के सातवीं चीज है स्वभावता। शिवप्रिया लाल की जो प्रीति है वो स्वाभाविक होकर के विराजमान है। तो ऐसा कोई स्वाभाविक प्रीति विराजमान है जिसमें कोई कारण कारण नहीं है, इसलिए मेरे हृदय में कोई अपूर्व विस्मय उत्पन्न करता है। और श्री श्याम सुंदर भी उस समय वंदना करते हुए प्रिया की बिंद विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं, न पा रहे हम, न पा रहे हम, मैं आपके प्रेम का पात्र हूं। हाँ, ये दिखाने के लिए माने एक लीला का आस्वादन करने के लिए है। तत्वतः प्रेम का कारण नहीं है। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये छहों जो चीजें कहीं बताई गई कि वेणुनाथ को सुनकर के प्रीति उत्पन्न हुई या चित्र दर्शन करके प्रीति उत्पन्न हुई, ये केवल आस्वादन करने के लिए बात कही गई है। तत्वतः प्रीति तो उनमें स्वाभाविक है, कोई हेतु नहीं है प्रीति के, ये मूल हेतु नहीं है कि यदि हेतु हट जाएगा तो प्रीति हट जाएगी, ऐसा नहीं। वो स्वाभाविक रूप में ही प्रीति विराजमान। तो परमस्वीया हैं, ये आपने जो संकेत किया ये बिल्कुल सही किया कि परकीय माणा आप परमस्वीया ब्रजगोप्य। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि ऊपर से दिखने में परकीय जैसी दिखती हैं, परंतु गोपियां परमस्वीया हैं। तो गोपियां न तो स्वकिया हैं न परकिया हैं, बल्कि एक तीसरी चीज है, वो है परमस्वीया। परमस्वीया को जो डिफाइन करेंगे वो ऐसे करेंगे जैसे अग्नि का अग्नि के ताप के साथ में किसी ने संबंध जोड़ा नहीं, और स्वरूप ही आस्वादन के लिए दो रूपों में परिणत हो गया है, आश्रय और विषय। स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्दे नाभिधीयते, इस तरह से उसको डिफाइन किया जाएगा कि है स्वरूप ही, वो आस्वादन करने के लिए दो रूपों में कहीं परिणत हो गया है। तत्वतः कस्तूरी की गंध कस्तूरी ही है, कस्तूरी की गंध कहीं वायु के कणों के साथ में मिल रही है, इसलिए पूरे कमरे में कस्तूरी की गंध फैल रही है। परंतु कस्तूरी ही गंध के रूप में कहीं वायु कणों के साथ में मिलकर के गंध दे रही है, ऐसे ही श्री कृष्ण ही कहीं प्रिया बन करके, श्री राधिका बन करके सबको आनंदित दे रहे हैं। तो राधा कृष्ण तत्वतः दो अलग नहीं है, कस्तूरी कस्तूरी की गंध की तरह से, अग्नि अग्नि के ताप की तरह से दो नहीं है। अब अग्नि और अग्नि के ताप को कहीं मणिमंत्र औषधि के प्रभाव से रोका जा सकता है, परंतु इनकी अचिंत्यता यह है कि ये मणिमंत्र औषधि के प्रभाव से रोका नहीं जा सकता है इनको, इसलिए और भी ज्यादा स्वाभाविक हैं, ज्यादा ही ज्यादा निकट है, ये अत्यंत निकट होकर के विराजमान। ये तो परमेश्वर, परंतु लीला का आस्वादन सदा वहीं होगा जहां प्रकट आस्वादन होगा, शक्ति प्रकट होकर के विराजमान होगी तभी लीला का आस्वादन होगा, इसलिए लीला आस्वादन करने के लिए भी विराजमान। तो विभर्त हृदय विस्मय कमप रास लीला रस, कोई रास रस मेरे हृदय में अपूर्व विस्मय उत्पन्न करता है। जो मुझे भी चमत्कार प्रदान करता है। तो यह हुआ लीला माधुर्य, जैसा लीला माधुर्य कृष्ण में है ऐसा लीला माधुर्य और कहीं दूसरी जगह नहीं। लीला माने विभिन्न चेष्टाओं का माधुर्य। अब दूसरा प्रेमणा प्रियाधिक्यम, प्रेम से युक्त जैसा परिकर श्री कृष्ण में है ऐसा परिकर और कहीं नहीं मिलता है। परकर तो सब जगह हैं, वैकुंठनाथ का भी परकर है, द्वारकाधीश का भी परकर है, रामचंद्र जी का भी परकर है, परंतु प्रेम से युक्त जो परकर ब्रज का है ऐसा परकर कहीं दूसरी जगह नहीं है। प्रेमणा प्रियाधिक्यम, प्रेम से युक्त, प्रेमणा तृतीय अभिव्यक्ति है, माने प्रेम से युक्त प्रियजनों की अधिकता सर्वोत्तमता जैसी यहां वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं। कि जहां अनेक अनेक कष्ट को प्राप्त करके भी प्रेम जो है वो कभी छूटे नहीं और कष्ट को दूर करने के लिए प्राण का त्याग नहीं है। श्री हरिवंश जी का एक छप्पे है, उस छप्पे में एक बात पूछा गई, ये बात पूछी गई कि सारस की प्रीति बड़ी है कि चातक की प्रीति, ये तुलना की गई। सारस और चातक इन दोनों का कहीं संवाद है, वो कह रहा है मैं बड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा। अब यदि सारस ये कहता है कि सारसी के वियोग में मैं सिर पटक पटक करके अपने प्राणों का त्याग कर देता हूं, बोले प्रीति है ही नहीं, ये तूने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो उसको प्रीति नहीं कहेंगे, तूने तो अपने कष्ट को दूर का इलाज किया है, तुझे कष्ट हो रहा था जीता जिंदा रहता इसलिए अपने कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। इसलिए श्री राम के वियोग में यदि दशरथ राजा छठे दिन प्राणों का त्याग कर देते हैं तो प्रीति की उतनी श्रेष्ठता नहीं है, परंतु नंद बाबा कन्हैया लौट करके आएगा इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं और सारे कष्टों को सहन करते हैं, ये प्रेम की महिमा है। तो सारस की प्रीति बड़ी नहीं है, जो चातक है वो बादल की आशा लगाए बैठा है कि स्वाति नक्षत्र आएगा, बादल बरसेगा, तब उसकी बूंद सीधी मेरे मुंह में जो आएगी उसको मैं पीऊंगा। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं ले, ऐसे मानी मागने को बारिद बिन दे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चातक नहीं मांगत, वो बादल से भी नहीं मांगता है, यह तू मुझसे प्रीति करता है तो ला, मुझे अपने आप पे ला, मैं तुझसे घेंगे आऊंगा नहीं, क्या रे मैं प्यासा मर रहा हूं मुझे तू बादल पानी दे दे, नहीं जाचक। किसी दूसरे से मांगने की बात तो अलग, वो उससे भी नहीं मांगता है, अपने प्रिय से भी नहीं मांगता है। नहीं संग्रही, संग्रह करके रखता नहीं है कि भाई जून के महीने में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब इस पानी को पहले से ही रख लूं, कहीं ड्रम में भर के थोड़ा थोड़ा पीता रहूंगा, बादल का ही तो पानी है। संग्रह भी नहीं करता है, नहीं जाचत नहीं संग्रही। और एक बात और है, शीश नाय नहीं दे, इतना ऐठ रखता है कि सिर ऊंचा रखूंगा, सिर झुका करके, भरा हुआ पानी है सरोवर में उसको भी सिर झुका करके नहीं लूंगा। तो ऐसे मानियो मांग नहीं, विरोधाभास है, या तो अभिमान रख लो या मांग लो, तो याचक भी है और अभिमानी भी है। तो ये दो विरोधी जो वस्तुएं हैं वो कहीं निभती हैं तो वो चातक में निभती हैं और किसी दूसरे में, किसी दूसरे याचक में ये निभती नहीं है कि ऐंठ भी रखे और मांगे भी। तो या तो मांग लो या ऐंठ रख लो, कोई एक चीज रह सकती है, परंतु यहां दोनों चीजें उस चातक में विराजमान। तो प्रेम की इतनी गाढ़ता है कि उसमें वो विराजमान। तो प्रेमणा प्रियाधिक्यम, जैसा यहां है ब्रज में ऐसा प्रेम का प्रियाधिक्य कहीं दूसरी जगह नहीं है। प्रेमी पढ़कर ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं है। उस समय गोपी कह रही हैं कि अटस्य यद भवान अन्य काननम त्रुटि उगाए ते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम। के प्यारे अटत यद भवान अन्नी, दिन में जब तू गायों को चराने के लिए अन्नी माने दिन में, काननम अटती वृंदावन में कानन में जब तू घूमता है अन्य काननम, उस समय त्रुटि युगाए ते त्वाम पश्यताम, एक क्षण का 2700वां जो भाग है उसका नाम है त्रुटि। एक क्षण का 2700वां भाग वह भी हमको युगाए ते, युग जैसी बन जाती है त्रुटि युगाए ते त्वाम अपश्यताम, तुझे न देख करके त्रुटि भी युग सदी के युग युग जैसी हमारे लिए बन जाती है। कुटिल कुंतलम, तू अपने कुटिल कुंतल को, सुंदर जो केश हैं उन केशों को दिखा करके, कभी श्री मुखम चेते, जब हम तेरे श्री मुख का दर्शन कर रही हैं तो तू अपनी संपत्ति को दिखा करके हमको आकर्षित करना चाहता है। ये तेरे कुंतल नहीं हैं, ये हैं जैसे इंद्र नीलमणि नीलम, उस नीलम की संपत्ति को दिखा करके, फिर श्री मुख कमल जो है मुख के समान, तेरे जो मुख तेरे आधार लाल मणि के समान, पद्मराग मणि के समान मुख जो है वो पद्म संपत्ति के समान होकर के विराजमान है, उसका दर्शन करके हम जब उस रस का निरंतर पान करती हैं, उस समय यदि पलक झपक जाते हैं तो हम विधाता को गाली देती हैं कि जड़ पक्षमकृत, जिसने पलकों के ऊपर पलक लगाए वह ब्रह्मा जड़ है। तो पक्षमकृत माने आंखों के ऊपर पलक चिपकाने वाला ब्रह्मा जड़ है, मूर्ख है, उसको सृष्टि करना नहीं आया। क्योंकि हम तो उदीक्षताम, पलकों को ऊंचा करके, पलकों को न झपकते हुए तेरा दर्शन करना चाहती हैं। उत ईक्षताम, उत माने ऊंचा करके, ईक्षताम जब दर्शन कर रही हैं, पलक खोल करके जब तेरी भौचक्की होकर के तेरा दर्शन कर रही हैं, उस समय ये पलक आते हैं तो हम पक्षमकृत दृशाम, नेत्रों के ऊपर पंखों को चिपकाने वाला, पलकों चिपकाने वाले ब्रह्मा को जड़ बताती हैं। तो अटस्य यद भवान नन्हे काननम, जिस समय तू काननम माने वृंदावन में, अटसी अटती माने विचरण करता है, उस समय त्रुटि युगाए ते, 2700वां भाग भी युग सदी का व्यतीत हो जाता है, त्वाम अपश्यताम तुझे न देख करके, कुटिल कुंतलम तू अपनी संपत्ति के द्वारा भी हमको मोहित करता है, जैसे तेरी अलकावली वह कहीं इंद्र नीलमणि की शोभा को प्रकट करने वाली हैं, तेरी दंतावली वह हीरा की शोभा को प्रकट करने वाली हैं, तेरे अधर वो मूंगा की शोभा को प्रकट करने वाले हैं, तेरे नेत्र वे कोई अपूर्व जो पद्मरागमणि हैं उनकी शोभा को, हीरा की शोभा को प्रकट करने वाले हैं, ऐसी अपनी अपूर्व संपत्ति को दिखा करके हमको मोहित करता है। यदि उस रूप का दर्शन करते हुए उदीक्षताम, हम नेत्र ऊंचे करके निरंतर दर्शन कर रही हैं और उस समय पलक आ जाए तो विधाता को दोष देती हैं कि अरे विधाता, कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे, इतने बड़े शरीर में तूने दो तो नेत्र दिए और उनके ऊपर भी पलक चिपका दिए, तुझ पे सृष्टि करना नहीं आता है। तो पक्षमकृत माने पंखों को पलकों को लगाने वाला जड़ माने मूर्ख है, उसे सृष्टि करना नहीं आता है। गोपियों के विषय में ये स्वभावोक्ति है, अन्यत्र यदि ऐसी बात कही जाएगी तो वो अतिशयोक्ति कहलाएगी, परंतु यहां पर अतिशयोक्ति नहीं है, यहां पर स्वभावोक्ति है। गोपियों का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है कि निमेषा सहता आसन्न जनता हृद विलोडनम कल्प क्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौक्षेप्यार्थशंकया मोहादि भावे आत्मादि सर्व विस्मारणम तथा इत्यादि भावास्य। ये सारे अनुभव कहीं महाभाव के अनुभव होकर के विराजमान है, अथवा प्रेमणा प्रियाधिक्यम बता रहे हैं कि ब्रह्म रात्रि तत्रप्य शत्रु या क्षणार्धवत अगात तब संगे क्षणार्ध बल्लविका नाम ब्रह्म रात्रि ततिवत विरहे रभूत। तो ब्रह्म रात्रि ततिरप्यघम शत्रु अघशत्रु अघासुर को मारने वाले वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, इसलिए वीर रस का स्मरण किया जाता है श्रृंगार रस में हमेशा। तो अघशत्रु श्री कृष्ण के लिए कृष्ण के साथ में जब गोपियां विराजमान हुई उस समय ब्रह्म रात्रि अपि तति ब्रह्म रात्रियों का समूह भी क्षणार्धवत अगात एक क्षण की तरह से व्यतीत हो गया, आधे क्षण की तरह से व्यतीत हो गया। तब संगे हे कृष्ण, तुम्हारे संग में इन गोपियों के लिए ब्रह्म रात्रि भी एक क्षण सरी की व्यतीत हो गई और क्षणार्धवत बल्लवी का नाम ब्रह्म रात्रि तति तब विरहे अभूत। तुम्हारे विरह में जो ब्रह्म एक लव है वह लव ब्रह्मरात्रि शरीर का व्यतीत हो जाए, तो विरह में एक एक लव ब्रह्मरात्रि बन जाए और मिलन में ब्रह्मरात्रि कहीं एक लव के समान व्यतीत हो जाए, ये विशेषता बता रहे। तो ये ऐसा जो प्रेम का प्रेमी का प्रियाधिक्य है, वो प्रेमी का प्रियाधिक्य ये अद्भुत होकर के विराजमान, जहां विरह में एक लव कल्प रात्रि जैसा व्यतीत हो, उसको काटना मुश्किल हो जाए। अब वेणु माधुर्य बता रहे हैं, तीसरा गुण है वेणु माधुर्य। लीला माधुर्य प्रेमी परकर का माधुर्य और वेणु माधुर्य। शवन सस्तुपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुहु अनिश्चित तत्वा। शवन सह माने जैसे, शवन माने प्रहर बीतता है, तो प्रहर बीतने पर माने श्याम सुंदर गैयाओं को लेकर के आए तो पूर्वांध में गैयाओं को पहले यमुना जी में प्रथम जलपान कराया, फिर जब मध्याह्न आया माने 9:30-10 बजे पर पूर्वांध में पूर्वांध की समाप्ति पर श्याम सुंदर ने गैयाओं को प्रथम जलपान कराया 10 बजे पे, फिर 12:30-12 बजे मध्याह्न काल जब आया उस समय गैयाओं को गैयाएं घास खा चुकी हैं, घास चर चुकी हैं, उस समय द्वितीय जलपान कराया और द्वितीय जलपान कराने के बाद में फिर गैयाओं को बैठा दिया गैयाएं गोवर्धन की छाया में या कहीं वृक्ष की छाया में, जहाँ छाया है कदम खंडी, वहाँ की छायाओं में गैयाएं अपने बैठ गई आनंद से, यमुना जी के पुलिन पर वृक्षों के नीचे। फिर जब 3:30 बजे उस समय गैयाओं को दोबारा एकत्रित किया और दोबारा एकत्रित करके गैयाओं को तृतीय जलपान कराया यमुना जी में अपराह्न लीला में, और अपराह्न लीला के बाद में फिर सायंकालीन लीला, और सायंकाल के बाद में फिर प्रदोष लीला, और प्रदोष के बाद में फिर रात्रि लीला, ये होंगी। तो श्रवण शाह माने जब प्रहर की समाप्ति होती है, 3 प्रहर की जो लीला है, मध्यान्ह, पूर्वांग, मध्यान्ह और अपराह्न, इन 3 तरह की जो लीलाएं हैं, उन 3 लीलाओं में श्याम सुंदर गैयाओं को जलपान कराते हैं। तो श्रवण शाह तदुपधार्य सुरेशा अपनी गैयाओं को बुलाने के लिए, जलपान कराने के लिए आप बंशी बजाते हैं, तो उस समय तदुपधार्य सुरेशा आपके वेणुनाद को सुनकर के सब सखागण आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कोई सखा कह रहा है, बोले कन्हैया नेक बंशी बजाए के सुनाए दे, आप बोले हाँ हाँ सुनाऊं, परंतु ये तो बता कौन से स्वर को लेकर के गाऊं, कौन सी श्रुति को लेकर के गाऊं। अब वहां पर कोई हारमोनियम तो है नहीं कि भाई ये काले के नीचे वाला जो स्वर है इसको आधार बना करके गाए गा, इतने में कोई भौरा गूंजते हुए आ जाए, गुनगुन करते हुए। श्याम सुंदर कह रहे हैं भैया रहने दे, मिल गया स्वर, और उस भौरे के स्वर को ही आप उस समय आधार बना करके, आधार श्रुति बना करके गाना प्रारंभ कर दें। तो श्रवण शाह जहाँ जैसा अवसर है, प्रहर है, उस प्रहर में तदुपधार्य सुरेशा आपने किसी भ्रमर को, या कोई हरिण है, या कोई छाग है, या कोई हाथी है उसके स्वर को, या कोई सर्प है उसके स्वर को ही कहीं आधार बना करके आपने गाना प्रारंभ कर दिया। सारे गामा पाधानी सा जितने भी स्वर हैं, ये स्वर अलग अलग जो पक्षी हैं उनमें, पक्षी पशुओं में इनमें प्राप्त होते हैं, कहीं मोर है, कहीं छाग है, कहीं हाथी है, मातंग, कहीं कोयल है, पंचम जो है वो कोयल। तो किसी को आधार बना करके आपने गाना शुरू किया। सखा कह रहे भैया सारी गैयाएं आ गई, अभी श्यामा गैया नहीं आई, वो जाने कहाँ चली गई, गैया चरते चरते कहीं दूर चली गई है। श्याम सुंदर बोले भैया घबरावे मत, अभी बुलाऊं। और आप गोवर्धन के ऊपर चढ़ करके या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके, ऊंचे स्थान पर टीले के ऊपर चढ़ करके, एक हाथ में अपना दुपट्टा पकड़े और एक हाथ में बंशी लेकर के जो आप तैर दें, ओहियो हियो हियो ऐसा कहकर के जहां घुमाए सो गैया दौड़ी हुई चली आए। सबने सखा के भैया कन्हैया धन्य है तू, गैया ढूंढते तो हमारे तो पाम सूज जाते, थम्मा है जाते, और तेरे तो बेणू में एक फूंक मारी और गैया आ गई पास। तो श्रवण सस्ता दुपधारे विविध अवसर पर तद उपधारे श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के सुरेशा। अब वेणुनाद जो सुना उसमें आप कोई अपूर्व राग गा रहे हैं, उस समय इंद्र को बड़ा अभिमान कि मेरे शरीर का कोई संगीत को जानने वाला नहीं है। कोई एकादशी के चरित्र में आए कि कोई गंधर्व गायन कर रहा था, मुझे पता नहीं कौन सी एकादशी है, शायद मोहिनी एकादशी है या कोई ऐसी एकादशी है, उसके चरित्र में कहीं वर्णन आया है। इंद्र कितना, उसे एक बात पता लगता है, इंद्र संगीत का कितना जानकार है, तो वो गंधर्व जो है वो गायन कर रहा था और सामने उर्वशी अप्सरा आ गई, तो गंधर्व जो है उसका उर्वशी को देख करके वो कहीं स्वर चूक गया। और जब वो स्वर चूका तो इंद्र को बहुत बुरा लगा और इंद्र ने उसको शाप दे दिया कि जा तू पृथ्वी पर जा, स्वर्ग से भ्रष्ट हो जा। और वो स्वर्ग से भ्रष्ट हो गया। तब किसी ऋषि ने उसको बताया कि ये जो एकादशी है, नाम याद नहीं आया कौन सी एकादशी, ये 24 एकादशियों में कोई एकादशी है, उस एकादशी में का तू व्रत करेगा तो पुनः तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इंद्र की एक विशेषता है कि इंद्र संगीत का बड़ा जानकार है और उसके यहाँ पर संगीत के एक से एक बढ़कर के कलाकार गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं, ये संगीत की एक से बढ़कर के एक कलाकार उसके पास विद्यमान है। परंतु इंद्र चक्कर में पड़ जाए, बोले हैं ये कौन सा राग गाया जा रहा है, ये तो पता लगता है कि ये सारंग ठाट का राग है कि आसावरी ठाट का राग है कि ये ब्याह ठाट का राग है, ये तो पता लग रहा है, परंतु इस राग में तो ये स्वर तीव्र प्रयोग नहीं होता है, मध्यम स्वर का प्रयोग होता है, इसमें तो तीव्र स्वर का प्रयोग नहीं होता है, परंतु आहा श्री श्याम सुंदर इस तीव्र स्वर को भी, इस वर्जित स्वर को भी कितनी कुशलता के साथ में इस राग में प्रयुक्त कर रहे हैं, तो ये तो पता लगता है कौन सा राग का कौन सा ठाट है, राग का ठाट तो पता लग रहा है परंतु ये वो राग तो है नहीं। इससे ध्यान करके भी, प्रयास करके भी वे निर्णय नहीं कर पाते हैं। अनिश्चित तत्वा, तत्व का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो सवन शस्त्र उपधारे, विशेष यामक अवसर पर जब श्री कृष्ण के वेणुनाद को उपधारे माने इंद्र ने सुना, उस समय सुरेश आहा, वो इंद्र कश्मलम ययुः अनिश्चित तत्वः, राग का निर्णय न कर पाने पर, ताल का निर्णय न करनाने पर कश्मलम ययुः अपने आप को बड़ा लज्जित अनुभव करता है कि हाय हम कुछ नहीं जानते हैं, श्री कृष्ण ये कौन सा राग, अब कृष्ण नया राग गाए, वहां पर कोई गिने चुने राग थोड़ी हैं कि इन्हीं राग को गाएंगे, वे तो नित्य नया राग गा रहे हैं। ऐसे ही शक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा, शक्र माने इंद्र, सर्व माने शिवजी, शिवजी भी संगीत के महा जानकार हैं और जितने भी स्वर हैं वे सब शिव के डमरू से ही प्रकट हुए, सारी वाणी शिव के डमरू से प्रकट हुए, तो जितने भी स्वर हैं वे सब 14 स्वर वे जो हैं वो सब शिव से ही प्रकट हुए। आई ओण आई ओचा, जितने भी स्वर हैं वे सब शिव के डमरू से प्रकट हुए उनके बजाने से, तो शिव भी चक्कर में पड़ जाए। और परमेष्ठी माने ब्रह्मा, वे तो उनके मुख से चारों मुखों से चार वेद और चार उपवेद प्रकट हुए, तो संगीत आदि जो वेद हैं वे भी श्री ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। और ब्रह्मा कह रहे हैं मैंने तो वेदों को प्रकट किया, संगीत शास्त्र को प्रकट किया और मुझे ही पता नहीं है कौन सा राग गब रहा है। तो कश्मलम ययु कवय आनत कंधर चित्ता, वे कवि जन आनत कंधर चित्ता, अपनी कंधर माने गर्दन, उसको आनत माने झुका करके और अपने चित्त को सुन झुका करके बड़ा ध्यान लगा करके सुनते हैं कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा राग है, इसकी जाति पकड़ने में नहीं आ रही है कि किस जाति कौन सी जाति है, जाति पकड़ने में आ जाए तो राग पकड़ने में आ जाए, परंतु ये जाति तो है नहीं, जातयो राग मातरः, जो जाति है वे राग की माता होती हैं और वो जाति पकड़ने में नहीं आ रही हैं। तो प्रत्येक राग जो है उसकी कोई स्वर जो है वो पकड़ने में आते हैं, जाति पकड़ने में आती है, उसे राग पकड़ने में आ जाता है, तो उनको जाति पकड़ने में भी नहीं आ रही है। तो कवय आनत कंधर चित्ता, उनके चित्त भी लगे हुए हैं और आनत कंधन मन गर्दन झुका करके ध्यान पूर्वक सुनते हैं। परंतु अनिश्चित तत्वा श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के तत्व का पता नहीं लगा पाते हैं, इसलिए कश्मलम ययुहु, वे बड़े लज्जित अपने आप को अनुभव करते हैं कि पता नहीं लग रहा है कौन सा राग है, ये वो राग तो है नहीं। और श्री श्याम सुंदर तो कभी कभी रागमाला भी गाए, एक राग में दूसरा राग, दूसरे में तीसरा, और फिर होते हुए घुमा करके फिर उसी राग में ला करके जहाँ से शुरू किया उसी राग में ला करके अपने गायन को समाप्त करें। तो कश्मलम ययुहु अनिश्चित तत्वा, संगीत के तत्व को न जान करके वे कश्मल को प्राप्त कर लेते हैं। विदग्ध माधव में भी कहा, विदग्ध माधव का श्लोक है कि रुन्धन अम्बभृतः चमत्कृत परम कुर्वन मुहुस्तुम्बुरुम ध्यानात अंतरेम सनंदन मुखान विस्मेरेन बेधसम औत्सुक्या बलभी बलिम चटुलेन भोगींद्र माघूर्णेन भिन्नन अंडकटाभित मभुतो बभ्राम वंशी ध्वनि। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि भिन्नन अंडकटाभित्ति, ब्रह्मांड की अंडकटा माने ब्रह्मांड, उसकी आठ भित्तियां हैं और पहली पहली भित्ति से दूसरी दूसरी भित्ति दस दस गुना बड़ी है, परंतु उसको भेद करके वो वंशी ध्वनि कहीं बाहर निकल रही है, ब्रह्मांड के बाहर निकल रही है और नारायण के चित्त का भी आकर्षण कर रही है। कि रुन्धन अम्बभृता, अम्बभृत माने बादल, अम्बु माने जल, भृत माने धारण करने वाला, तो अम्बभृता माने बादलों को चीरती हुई जा रही है। तो रुन्धन अम्बभृता अथवा बादलों को कहीं बुलाती हुई, सारे सखा कह रहे हैं भैया क्वार के महीना में तावड़ो तो बड़ो जोरदार पड़ रहे हो भैया, धूप तो बड़ी जोर की लग रही है। श्याम सुंदर बोले चिंता क्यों करो, अभी छत्ता लगाऊं। और ऐसा कहकर के भले क्वार बाड़े की धूप है तेज, उस समय श्री श्याम सुंदर अपनी बंशी निकालें फेंट में से और बंशी में मल्लार राग जो गाएं सो ये आकाश में मेघ पूरे के पूरे गिर जाए और सारे सखाओं के ऊपर छत्ता हो जाए। बोले भैया तेने तो बड़ा सुंदर छत्ता लगा लियो, इतना बड़ा छत्ता तो हो ही कोई के पास में हुए ही ना, इतना बड़ा तूने अम्ब्रेला लगा लिया, छत्ता लगा लिया। तो रुन्धन माने सारे अम्बभृता बादल जो है उनको एकत्रित करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं। चमत्कृत परम, उन बादलों को भी चमत्कार करते हुए, बादलों का समय नहीं है, ग्रीष्म ऋतु का समय है, शरद ऋतु का समय है, वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु का समय है, बादल सफेद हो गए, सफेद होकर के भी बादल चले गए, परंतु अम्बभृता सारे बादल वहां पर एकत्रित हो आते हैं। रुन्धन अम्बभृता चमत्कृत परम, उनको चमत्कार करते हुए चमत्कृत परम कुर्वन मुहुस्तुम्बुरुम, तुम्बुरु गंधर्व को बड़ा अभिमान था कि मेरे शरीर का कोई संगीत का जानकार नहीं है। नारद तुम्बुरु तो बड़े संगीत में बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु तुम्बुरु उनको भी चमत्कृत परम, तुम्बुरु भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बोले भाई ये राग तो कभी सुना नहीं, आह कैसा अद्भुत राग है, क्या अद्भुत ताल है। तो चमत्कृत परम उनको चमत्कृत, तो रुन्धन अम्बभृता माने बादलों को इकट्ठा कर लेते हैं। चमत्कृत परम कुर्वन मोहस्तुम्बुरुम, तुम्बुरु को अद्भुत चमत्कार प्रदान कर देते हैं। और ध्यानात अंतरेण सनंदन मुखान, सनंदन मुखी, सनंदन आदि जितने भी ऋषि हैं वे ध्यान में लगे हुए हैं तपलोक में, और तपलोक का स्वभाव है कि वहां पर ध्यान निर्विशेष समाधि बड़ी जल्दी लगती है, तो वे निर्विशेष समाधि में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। परंतु श्याम सुंदर की वंशी ननाद, वंशी ध्वनि जिस समय तपलोक में पहुंचती है तो ध्यानात अंतरेण सनंदन मुखाम, सनंदन मुख, सनंदन प्रधान जितने भी वहाँ के ऋषिगण हैं वे ध्यान से अंतरयन, उनका भी ध्यान चूक जाए। और विस्मयरयन वेधसम, उसके भी ऊपर जाकर के सत्यलोक, उसमें ब्रह्मा है, तो विस्मयरयन वेधसम, वेधस माने ब्रह्मा विधाता, उनको भी विस्मय प्राप्त हो रहा है। और औसुक्या बले भेद बलम चटुलयन, ये तो ऊपर की बात हुई, अब पृथ्वी के नीचे आ जाओ। तो औत्सुक्य बलि से, औत्सुक्य की अवली माने औत्सुक्य की अधिकता से, औत्सुक्य अवली भी बलम चटुलयन, बल राजा जो हैं उनको भी चंचल कर रहे हैं कि अरे ये कौन कैसा राग हो रहा है। तो सुतल लोक में बलराजा और प्रहलाद जी जैसे महापुरुष विराजमान हैं, नीचे के अन्य लोकों में तो असुरजन विराजमान हैं, परंतु सुतल लोक वह परम परम धन्य तीर्थ रूप है, क्योंकि वहां श्री प्रहलाद जी और बलराजा विराजमान हैं। तो भले वे असुर हैं, परंतु असुर होते हुए भी वे आश्चर्यचकित हो जाए। सुतल लोक की निंदा नहीं की, और सारे लोगों की तो दोष बताए गए कि वहाँ पर कहीं सर्प हैं और क्रोधवश सर्प हैं और असुर हैं और ये हैं वो हैं, परंतु सुतल लोक उसकी प्रशंसा की गई, वो तो भक्तों का धाम है, धाम है और परम पावन है सुतल लोक। और श्री कृष्ण स्वयं भी सुतल लोक में गए बलराजा को दर्शन देने के लिए। तो औत्सुक्या औत्सुक्या बल भी, उत्सुकता की अधिकता से बलम चटुलयन, बल राजा जो हैं उनको चटुलयन, उनको चंचल करते हुए, और भोगींद्रम आघूर्णयन, उसके भी नीचे पाताल, पाताल के भी नीचे जाकर के भोगींद्र माने शेष भगवान विराजमान है, परंतु शेष भगवान भी आघूर्णयन, उनको भी चक्कर आ जाए वंशीन्द्रनाथ को सुन करके। ऐसे भिंडन अंडकटाह भित्ति, अंडकटाह की पूरी जो आठ भित्तियां हैं उन आठ भित्तियों को भेदन करते हुए अभितः बभ्राम वंशी ध्वनि, श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सब जगह घूमी। तो ऐसी श्री कृष्ण की अपूर्व ध्वनि है बभ्राम वंशी ध्वनि। अब रूप माधुरी कैसा है उसको भी बता रहे हैं, ये वेणु माधुरी हो गया, अब चौथी रूप माधुरी। जन्मर्त लीलोपयकम सयोग मायाबलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। यन, यन माने बिंब, ये पहले के यत शब्द जो है उसके पहले वर्णन किया था पहले वाले श्लोक में, इसके पहले वाले पूर्व श्लोक में बिंब शब्द का वर्णन किया गया था कि कृष्ण का बिंब अद्भुत है, बिंब माने शरीर, तो बिंब यत माने वो बिंब कैसा है। मर्त लीलोपयकम, वो मनुष्य लीला के उपयुक्त है, मर्त लीलोपयकम माने कृष्ण का बिंब मनुष्य लीला में जितनी रस का विस्तार है, जितनी भावनाओं की विचित्रता है मनुष्य के पास में, ऐसी अन्य किसी भी पशु रूप में या किसी देवता रूप में भावनाओं का इतना विस्तार नहीं। इसलिए भावना की दृष्टि से यह देखा जाए तो मनुष्य का मन सर्वोत्तम है, और उसमें भावनाओं का जितनी वेरिएशंस हैं उतने वेरिएशंस कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है। पशुओं में बड़ी सीमित कहीं भावनाएं हैं, कुछ कुछ भावनाएं, सभी भावनाएं नहीं हैं, परंतु यहाँ पर अनेक मनोवृत्तियां और एक मनोवृत्ति के अनेक अनेक कलर्स वो मनुष्य में विराजमान है। तो मर्त लीला मनुष्य लीला उसका कहना क्या, इसलिए काव्य की जो विशेषता है वो जैसे मनुष्य लीला में संभव है वैसी अन्य लीलाओं में वो संभव नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि सेवा के जैसे अवसर मनुष्य लीला में प्राप्त हैं वैसे सेवा के अवसर किसी दूसरी लीला में नहीं है। और तीसरी बात, जैसा प्रेमी परकर मनुष्य लीला में प्राप्त हो सकता है, ऐसा प्रेमी परकर किसी और लीला में भी प्राप्त नहीं है। तो विचार और भावों का वैचित्र्य, सेवा की अवसर और सेवा के अवसर के साथ साथ फिर तीसरी बात जो है वो जो जो जो कृपालुता इत्यादि की जो विविधता है, वो विविधता जैसी मनुष्य लीला में प्राप्त है, परकर की विशेषता, प्रेमी परकर, प्रेमी परकर सेवा की विचित्रता और भावनाओं की विचित्रता, ये जितनी यहां पर है उतनी और कहीं नहीं है। मनुष्य लीला में भय है, मनुष्य लीला में संकोच है, परंतु नारायण उनमें क्या भय आ जाएगा? क्या कभी नहीं आएगा? भय का भाव हो ही नहीं सकता है नारायण। वहां पे कहीं मैया पकड़ नहीं ले इसलिए छिप छिप करके माखन चुराने की भावना कभी नहीं आ सकती है। मनुष्य लीला है तो आ जाएगी। तो भय संकोच इत्यादि जो हैं, या मिलन की उत्सुकता, वो जैसी यहां है वैसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होगी। तो ये जो वस्तुएं हैं वो जैसी यहां हैं वैसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो मनुष्य लीला ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यन मर्त लीलौ पैकम, श्री कृष्ण का बिंब मनुष्य लीला के औपैकम माने उपयुक्त है। मनुष्य लीला की जैसी विशेषता यहां है वैसी नहीं है। ऐसे उस अपने बिंब को स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, श्री कृष्ण ने अपने योग माया के बल को दिखाते हुए गृहीतम माने आदर का विषय बनाया। गृहीतम का मतलब यह नहीं है कि नया ग्रहण किया, वो रूप तो अना, श्री कृष्ण सब अवतारों के अवतारी हैं, अनादि हैं, परंतु उसको गृहीतम का मतलब है कि उसको आदर का विषय बनाया और जगत में प्रकट किया। जैसे ये कहा जाए कि शत्रु को जीतने के लिए राजा ने अपनी सेना को ग्रहण किया, तो सेना क्या पहले नहीं थी क्या? तो गृहीतम का तात्पर्य नया नहीं है, गृहीतम का तात्पर्य है उस समय आदर का विषय बनाया विशेष अवसर पर। तो स्वयोग माया बलम दर्शयता, दर्शयता का भी एक और विशेषण है, विशेषता है कि अरे संसार के जीवो, मेरे गोलोक में, मेरे अप्रकट वृंदावन में जो लीला हो रही है वो तुमको दिखती नहीं है, परंतु मैं अवतार काल अवतार धारण करके अपनी उस लीला को अब तुमको दिखाता हूं। ये देखो मेरे रूप का माधुर्य ये है। माधुर्य तो सदा ही था परंतु अप्रकट लीला में वो है, वो तुमको प्राप्त नहीं है। इसलिए दर्शयता का तात्पर्य है कितने कृपालु हैं कि उन्होंने कृपालु बन करके अपनी योग माया के बल को जगत के जीवों को दिखाया और 125 वर्ष तक पृथ्वी के ऊपर सबको अपने आप को दिखाते हुए वे विराजमान रहे। तो दर्शयता गृहीतम, तो यन मर्त लीलोपैकम, श्री कृष्ण का बिंब उसकी विशेषता, उसकी एक विशेषता यह है कि मनुष्य लीला के उपयुक्त है, अर्थात उसमें भावों का वैचित्र्य है, उसमें सेवा के अवसर ज्यादा हैं और उसमें प्रेमी परकर जैसा यहां प्राप्त है ऐसा प्रेमी परकर कहीं दूसरा जगह प्राप्त नहीं है। तो मनुष्य लीला की एक विशेषता हुई कि वह मर्त लीला के उपयुक्त होकर के विराजमान। फिर स्वयोग माया बलम, अपने योग माया के बल को दिखाया कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि उस स्वरूप को देख करके मैं स्वयं मोहित हो जाता हूं, विस्मित हो जाता हूं। स्वयोग माया बलम, मेरी योग माया के बल को दर्शयता, तुम देखो, तुम अपने आप नहीं दे सकते हो, परंतु तो इतिहास के एक भाग के भीतर अपने आप को कहीं प्रकट करते हुए मैं अपने योग माया के बल को तुमको दिखा रहा हूं। और गृहितम का तात्पर्य है वो नित्य था, परंतु नित्य होते हुए भी आज उसको उन्होंने आदर का विषय बनाया। गृहितम विस्मापनम स्वस्य च, ये रूप ऐसा है जो स्वयं श्री कृष्ण रूप, चौथी एक विशेषता बिंब की, बिंब का प्रसंग चल रहा है, कृष्ण बिंब की एक चौथी विशेषता है कि विस्मापनम स्वस्य च, वह कृष्ण का रूप स्वयं कृष्ण को भी विस्मित करने वाला है। कभी मणिखम्म में द्वारका में आप अपने प्रतिबिंब को देखें तो प्रतिबिंब को देख करके दांतों तले उंगली दबा जाए कि अरे ये रूप है कि कोई ठगोरी है। जब इस रूप को देख करके मैं विमोहित हो रहा हूं तो श्री राधिका मेरे रूप को दर्शन करके विमोहित हो जाए, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। अपरकलित पूर्वम कश चमत्कारकारी स्फुरत मम गरीयान एष माधुर्य पूरः अय महमपि हंत प्रेक्ष्यम लुब्ध चेता सर्वसमुपभोक्तुम कामये राधिकेव। मैं भी राधिका की तरह से अपने रूप का स्वयं राधिका भाव धारण करके, राधिका कांति और भाव दोनों धारण करके मैं इस रूप का आस्वादन प्राप्त करना चाहता हूं। तो विस्मापनम स्वस्य, स्वयं को भी विस्मित करने वाला है। अब पांचवी एक विशेषता बिंब की कि सौगर्ध है, सुंदरता की पराकाष्ठा कहीं है। रिद्धि माने पराकाष्ठा, सौभग अर्धे माने रिद्धि, सौभग की जो पराकाष्ठा है वो कहीं है, तो वो श्री कृष्ण स्वरूप में ही है। शरीर के नख का एक अंश भी ऐसा नहीं है जो कुरूप हो। सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है वो पराकाष्ठा श्री कृष्ण स्वरूप में प्राप्त है, सौगर्धे सुंदरता की पराकाष्ठा है। फिर परम पदम या सौभग की रिद्धि की का परम पद होकर के जो एपिटोम है वो होकर के ये विराजमान है, परम स्थिति होकर के विराजमान है सुंदरता की। और छठी एक विशेषता है भूषण भूषणांगम, आभूषणों का भी आभूषण ये अंग है। मैया ने हाथ में जो पहुंची धारण कराई, हाथ की शोभा से पहुंची खिल उठे, पहुंची की शोभा से हाथ की शोभा नहीं, हाथ की शोभा से पहुंची की शोभा है। तो आभूषणों का भी आभूषण ये अंग है। और कोई भी चीज धारण कर ले वो भी अद्भुत बन जाए। यशोदा जी कन्हैया को सजा करके रत्नों से नित्य भेजती हैं, परंतु जब तक आप वृंदावन के कांच की गोली, वृंदावन के गुंजा, वृंदावन की पत्ती, वृंदावन की घास, उससे अपना श्रृंगार नहीं करें, तब तक ये लगे कि आज तो हमारा श्रृंगार ही नहीं हुआ। तो भूषितम अप्य भूषयन श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि आभूषित कृष्ण जो हैं उनको भी सब सखागण सजाते हैं। ये तो भूषण भूषणांगम, आभूषणों का भी आभूषण। तो यहां पर कई विशेषण दिए, पहला मर्त्य लीलोपैकम, उस बिंब की विशेषता है। दूसरा है स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम, अपने योग माया के बल को दिखाते हुए श्री कृष्ण योग माया का बल यही प्रकट हो रहा है। फिर गृहीतम का तात्पर्य है करुणा की अतिशयता है, और जीवों को दिखाने के लिए उन्होंने उस स्वरूप को यहां पर दिखाया। और विस्मापनम स्वस्य, स्वयं कृष्ण को भी विस्मित करे, दूसरों को विस्मित नहीं कर रहा है, स्वयं कृष्ण को भी विस्मित करे। और सौगर्धे परम पदम, सुंदरता का परम पद है, ऐसी सुंदरता कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकती है। और भूषण भूषणांगम, आभूषणों का भी आभूषण होकर के वो रंग है, वो अंग विराजमान है, ऐसी छह विशेषताएं विराजमान है। और उसी को कह रहे हैं कि कास्त्रंगेते कल्पदायत मूर्छिते नो संबोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम तैलोक्य सौभग मिदम च निरीक्ष रूपम यद गोद्यु यद मृगा पुलकान्य बिभ्रन। कास्त्री अंग, हे अंग, अंग माने मेरे हृदय, गोपी कह रही हैं कि प्यारे तू मेरा हृदय है, अंग माने हृदय है, मेरा प्राण है, ऐसी कौन सी स्त्री होगी का स्त्री जो तेरे कल पदायत मूर्छतेनो, कल पद से युक्त तेरे मधुर जो वचन है वेणु में, जो कल पद को प्रकट करते हुए तू शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उस मूर्छना से युक्त कौन सी ऐसी स्त्री है। कल पद माने शब्दों का प्रयोग बड़ा सुंदर है, कल पद, और उनका गायन करते हुए जब तू विराजमान हो तो एक तो कंठ स्वर बड़ा सुंदर, फिर कंठ स्वर के बाद में शब्दों का चयन बड़ा सुंदर, फिर शब्दों के चयन के बाद में उन शब्दों में अर्थ बड़े सुंदर, उन अर्थ के बाद में उन अर्थों के साथ में कल्पना बड़ी सुंदर, कल्पना के साथ में बिंब विधान बड़ा सुंदर, बिंब विधान के साथ में उसमें कलात्मकता और उसका प्रस्तुतिकरण बड़ा सुंदर, उसमें भी संगीत परम सुंदर, इतनी सुंदरता है। तो गायन की जो सुंदरता है उसकी भी सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए। कंठ सुंदर, कंठ के बाद में शब्दों का वर्णों का चयन वो सुंदर, फिर उनके अर्थ सुंदर, फिर उनके अर्थ सुंदर होने के साथ साथ उसमें कल्पना सुंदर, कल्पना में फिर बिंब विधान, उस कल्पना को मूर्त करने के लिए जो बिंब विधान, वो बिंब विधान परम सुंदर, फिर उसकी कला पक्ष अत्यंत सुंदर, फिर कला पक्ष के साथ में उसमें जो संगीत और जो प्रस्तुति है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो परम सुंदर, और उसमें अनेक अनेक जो भाव हैं वे अनेक अनेक भाव सुंदर होकर के विराजमान। तो कल पद आयत, आयत शब्द को कहाँ तक ले जाओगे, जितने भी काव्य के गुण हैं वे सब आयत शब्द में आ गए। कल पद का जो विस्तार है, आयतन है, वह परम सुंदर होकर के विराजमान है। अब उन शब्दों को बोलने के बाद में, गायन करने के बाद में जब तू रुकता है तो शब्दों की गूंज तो बनी रहती है, संगीत की गूंज तो बनी रहती है, और नया संगीत आया नहीं, नया पूर्व स्वर जो है उसकी गूंज तो है परंतु उत्तर का जो स्वर है वो अभी आया नहीं, तो बीच का जो समय है, गूंज का जो समय है, उसको कहते हैं मूर्छना संगीत शास्त्र में। सा के बाद में कोई रे कहे तो सा बोलने के बाद में जो गूंज बनी हुई है अभी रे का उच्चारण हुआ नहीं है, तो जो गूंज है उस गूंज को कहेंगे मूर्छना। वो मूर्छना ही आगे के स्वर के साथ में संगति बैठा करके चलती है। तो कल पदायत मूर्छतेन, कल पद उनका जो अपूर्व भावगत सौंदर्य, बिंबगत सौंदर्य, प्रस्तुतिकरणगत सौंदर्य, कलागत सौंदर्य, और उसके साथ में जो बॉडी लैंग्वेज, शरीर की जो भाषा है, वो शरीर की भाषा, उनके साथ में जो मूर्छना है, उस संगीत को कहने के बाद में जब एक वाक्य कहा और एक वाक्य कहने के बाद में दूसरा वाक्य बोले, इसके बीच का जो समय है उसमें जो गूंज आ रही है पहले वाक्य की, उस मूर्छित को सुनकर के संभोहितार्य चरितान न चले त्रिलोक्याम। कौन सी ऐसी स्त्री है जो कि संभोहित होकर के त्रिलोकी में नहीं चल दे, अपने धर्म के मार्ग का त्याग न कर दे, संभोहित होकर के आर्यचरित का, आर्यचरित से न चले त्रिलोक्याम, आर्यचरित से जो आगे नहीं निकल जाए, अर्थात तेरे वेणुनाद को सुनकर के लोक वेद सबकी मर्यादा का त्याग करके गोपी दौड़ी हुई तेरे पास में चली जाती हैं, न उन्हें वेद की चिंता रहती है, न सामाजिक वर्जना और सामाजिक जो रोक टोक है उनकी, उन वर्जनाओं की भी कोई सीमा नहीं रहती है। त्रिलोक्यम, यहां की नहीं त्रिलोकी में ऐसी कोई स्त्री नहीं है। कभी ठिठोली करती हुई कह रही हैं कि लालन अभी तो आपने आद्य कैशोर में, मध्य कैशोर में प्रवेश मात्र किया है, अभी से ये आपके लक्षण हैं कि सामान्य नारी नहीं, कोई सामान्य नारी नहीं, सर्वोत्तम जो वैकुंठ, वो सर्वोत्तम वैकुंठ के नाथ हैं श्री वैकुंठाधिपति। उन वैकुंठ नाथ के भी वक्षस्थल के ऊपर किलोल करने वाली जो लक्ष्मी है उसको भी तुमने नहीं छोड़ा, तो जगत की कौन सी स्त्री को छोड़ दोगे? ये परिहास कर रहे हैं। तो आर्य चरिता न चले त्रिलोक्याम, त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आर्य चरित्र से चंचल न हो जाए, जब लक्ष्मी श्रोमणी इतने बड़े पद को प्राप्त करके भी मोहित हो जाए, श्रीयत पदाम्बुज रस चक्रमे तुलस्या, वो भी मोहित हो जाए, तो फिर हम तो तेरे ही गांव की रहने वाली हैं, जन्म से तुझसे प्रीति करने वाली हैं, हम यदि तेरे प्रति मोहित हो रही हैं तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। न चले त्रिलोक्या, त्रिलोक्य सौभग मिदम च निरीक्ष रूपम, तेरा ये जो रूप है वो त्रिलोकी की संपत्ति है। त्रिलोकी संपत्ति रूप इस रूप का दर्शन करके जब गो द्विज द्रम मृगा पुलकान्य बिभ्रन, गो गाय, द्विज माने पक्षी, दो बार में जिनका जन्म हो, एक बार अंडा हुआ, दोबारा अंडा फोड़ करके आदमी वो पक्षी उत्पन्न हुआ, इसलिए पक्षी को कहते हैं द्विज, दो बार उसका जन्म हुआ। तो यद गो द्विज द्रुम मृग, वे भी जब मोहित हो जाएं तो हम मोहित हो जाएं, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। अपरकल्प मूर्ख पूर्वम, ये श्लोक तो अभी अभी वर्णन कह ही दिया था, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा श्री कृष्ण का अपरूप माधुर्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कृष्ण के चार अद्भुत गुण, लीला माधुर्य, प्रेमी परकर की अधिकता, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य, इन चार अद्भुत माधुर्यों का यहाँ निरूपण किया गया। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय। हाँ ये प्रसाद बेटा, राधे बाट, राधन बाट, राधा नंदी जी बाट करके।